بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الباقي، قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن أبي حميد بن شهاب قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مسلم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مسلم أنه بينه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس محمدا من حنين علي تبجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعراب يسألونه حتى الحرور إلى ثمرة فخفض إلى ثمرة إلى ثمرة فخفض رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أعطوني ردائي فلو كان عدد هذا العباد نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذبا ولا جبانا. النبي صلى الله عليه وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے تو جو اعراب تھے وہ آپ کے پیچھے ہو لیے، آپ کے ساتھ لگ گئے اور آپ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں ملنا چاہیے مال فہمے سے خمس میں سے. تو یہاں تک کہ آپ وہ سب آگے آتے جا رہے ہیں، صلی اللہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے مجبور کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے. ایک سمرا ببول کا درخت تھا، وہاں جا کے پیچھے ہٹتے ہٹتے آپ پہنچ گئے. اب آپ کی چادر اس میں ببول کے کانٹوں میں پھنس گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے، ٹھہر کر فرمایا آپ نے آتوں نہیں رکھائی، چادر اتار کر کے مجھے میری دیں. اور فرمایا کہ اگر یہ اتنے کانٹے دار درخت یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ کو، اتنے اگر جانور میرے پاس ہوں تو بھی سارا میں تقسیم کر دوں گا، کہاں لے کر کے جاؤں گا آپ ہی لوگوں کو میں تقسیم کرنا مجھے. یحییٰ ابن بکیر کی روایتیں ہمیشہ آپ کس سے پڑھتے آئے ہیں؟ انل لیت. لیکن چند روایتیں ایسی ہیں کہ لیت کے علاوہ کچھ اور لوگوں سے انہیں یہ روایت ہے. یحییٰ ابن بکیر ان مالک ہوئی. دیکھیں ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کا، اخلاق کریمانہ کا. کہہ رہے ہیں ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، اس وقت آپ کے بدن پر ایک بردہ تھا، نجرانی بردہ تھا، چادر تھی، اور اس کا ہاشیہ کنارہ جس کی کناری تھی چادر کی وہ کافی موٹی تھی. ایک اعرابی آیا، فجذبہ جذبۃ شدیدہ، چادر پکڑ کے زور سے کھینچا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہہ رہے ہیں راوی حتی نظر تو الی صفحات عاتق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کا یہ صفحہ ہے اس کو دیکھا میں نے کہ قد اثرت بھی حاشیہ الرداء، چادر کی کناری نے اس پر نشان بنا، زور سے کھینچا جو اس نے یہاں بالکل نشان بن گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاتق اور کندھے پر. اور اس کے بعد کیا کہا؟ ثم قال مر لی من مال اللہ الذی عندک، جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا مال ہے مجھے بھی دلوائیے. ایک تو اتنی زور سے کھینچا، اس کے بعد کلام بھی عمل بھی ایسے ہی، اوپر سے کلام بھی اسی طرح کا کہ جو آپ کے پاس آپ کا مال تو نہیں، کس کا مال ہے؟ وہ اللہ کا مال ہے، جو آپ کے پاس ہے مجھے بھی دلوائیے آپ. دیکھ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے اس کی طرف دیکھا، اس کے بعد مسکرا دیا اور کہا بھائی جاؤ ان کو بھی دے دو اتنا اتنا. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اس موقع سے آپ ڈانٹ بھی سکتے تھے اور ڈانٹ دے دے تو حق تھا کہ نہیں تھا؟ ظلم کیا جائے تو اس کا بدلہ اتنا تو کم سے کم لے سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اس انداز سے آپ لوگوں سے پیش آیا کرتے تھے. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين اعثر النبي صلى الله عليه وسلم اناسا في قصمه. يوم حنين کے موقع سے کچھ لوگوں کو آپ نے ترجیح دی تھی، جو مال خمس تھا اس میں سے آپ نے کچھ لوگوں کو خصوصی طور پر زیادہ دیا تھا، چنانچہ یہاں کچھ تفصیلات ہیں. اقرا بن حابس کو کتنے اوٹ دیا آپ نے؟ اقرا بن حابس التمیمی کو 100 اوٹ دیے تھے آپ نے. یہ عوینہ ابن حیص الفزاری کو قبیل فزارہ کے 100 اوٹ دیے تھے آپ نے. اسی طرح سے عرب میں جو اشراف بڑے بڑے لوگ مانے جاتے تھے، اپنے قبیلوں کے سردار تھے، ان کو بھی آپ نے بہت زیادہ اس موقع سے دیا تھا. تو اسی موقع کی شاعر نے کہا تھا کہ اتجعل النحبی و نحب العبید بین عینک والاقرئ، میں نے جو اس طرح سے جہاد کیا ہے اور میرے گھوڑے عبید نے جو کیا ہے، گھوڑے کا نام کیا تھا اس کے؟ عبید تو میں اور میرے گھوڑے عبید ان دونوں نے جس سے جہاد کام کیا ہے اور دشمنوں سے ان کا مال چھینا ہے سارا کہاں دے رہے ہیں آپ؟ عیینہ ابن حصن الفزاری اور اقرا بحاج تمام سارا تقسیم کر دے رہے ہیں، انہوں نے کیا نہ کچھ اور آپ سارا ان کو دے رہے ہیں. تو کسی نے اس طرح کا جملہ شعر بھی اس موقع سے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ایک آدمی نے کہا اللہ قسم کھا کر کہ اس تقسیم میں تو بالکل عدل کا خیال نہیں کیا کہ کسی کو اتنا سارا اور کسی کو اتنا کم دیا جا رہا ہے. کہا رضا الہی مقصود نہیں ہے، کچھ اور مسئلہ اس کے اندر ہے. میں نے کہا اب تو میں اس بات کی خبر جا کر ضرور لوں گا اللہ کے رسول، یہ بات جو فلاں صاحب کہہ رہے ہیں اس کی خبر جا دینا مجھے ضروری لازمی ہے. کیا کہیں گے اس میں نصیبت کر دیا کر کے کیا کہیں گے قیمت کر دی؟ نہیں، اس طرح کی باتیں جس سے کہ اندیشہ ہو، خلفشار کا اندیشہ ہو اور لوگوں میں غلط فہمیوں کا اندیشہ ہو، اس کی اطلاع جا کر دینا، اسے نہیں کہیں گے کہ آپ نے قیمت کر دی جا کر کے. اللہ کے رسول نے کہا کہ کیوں بتا رہے ہیں مجھے ایسے موقع سے، یہ قیمت کیوں کرنے آگے میرے پاس؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکیر کی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ کا یہ عمل غلط ہے، صحیح تھا ان کا عمل. فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا دنیا میں عدل کرنے والا اور کون رہ جائے گا؟ نبی ہو کر کے میں عدل نہیں کروں گا تو اور عدل کون ملے گا اس کے بعد؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اس سے زیادہ انہیں لوگوں نے ستایا اور نہ جانے ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کہیں، اس کے باوجود انہوں نے صبر سے کام لیا. اللہ تعالیٰ کو مجھے بھی صبر عطا فرمائے اس طرح کے نازیبا کلمات پر. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں زبیر، ہمارے جو شوہر تھے، نام لے سکتے ہیں شوہر کا؟ نہیں لے سکتے. تو خود کہہ رہی ہیں کہ کنت انقل النوا من ارض الزبیر، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زمین جائیداد تھی وہاں سے میں گٹھلیاں ڈھو کر کے لاتی تھی، گٹھلیاں وہاں سے لے کر کے آتی تھی، وہ زمین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بطور جاگیر عطا کر رہے تھے. وہی زبیر مولانا تھا جن کا تذکرہ بھی آیا، کتنے مالدار آدمی ہو گئے تھے بعد میں اپنی جہاد کی بدولت. تو وہاں سے اپنے سر پر میں ڈھو کر کے لاتی تھی، اعلیٰ سر پہ ڈھو کر کے لاتی، چھوٹا موٹا بوجھ تو سر پہ رکھ لیا کرتے تھے اعلیٰ، ورنہ بوجھ گان کے ڈھوتے تھے، اعلیٰ چاہل منی دلول مراحلی، کندھے بل اٹھایا کرتے تھے. تو سر پر رکھ کر کے اور لے کر کے گٹھلیاں آتی تھی میں، اور یہ کتنے فاصلے پر زمین تھی؟ دو تہائی فرسر. ایک فرسر کتنے میل کا ہوتا ہے؟ تین میل کا ہوتا ہے. تو دو تہائی فرسر کتنا ہو گیا؟ کئی میل ہو گیا نا؟ دو تہائی فرسر دو میل نہیں ہو گیا، تین میل کا ایک فرسر، تو دو تہائی فرسر کتنا ہو گیا؟ دو میل. دو میل کتنا ہو گیا آپ کا؟ دو میل کتنا ہو گیا؟ ایک کوس تو ہی گیا کم سے کم، کوس جانتے ہیں، تو دو میل اتنا ہو گیا. تو تقریباً اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، ایک میل ڈیڑھ کلو میٹر سے زائد ہوگا، تین کلو میٹر کے آس پاس، سوا تین کلو میٹر. تو اس میں فاصلے سے اپنے سر پر دھو کر کے اور لایا کرتی تھی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے جو اموال تھے اس میں سے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھا تھا، بطور جاگیر دیا تھا اللہ کے رسول نے. تو کیا تذکرہ کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على اهل خيبر اراد ان يخرج اليهود منها، وكان في الارض مما ظهر عليها من دار وللرسول وللمسلمين، فصار اليهود يهي بس الله. وكان في الارض لما ظهر عليها، لما ظهر عليها لله وللرسول، کہ جب غلبہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، زمین کس کی تھی؟ اللہ کے لیے تھی، رسول کے لیے تھی، اور کیا ہے؟ ولی المسلم، عام مسلمانوں کے لیے تھی. چنانچہ آپ صحابہ کرام کو اس میں سے دیا کرتے تھے. تو اب انہوں نے مطالبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا کیجیے آپ لوگ دوسرے کام کاج آپ لوگوں کے ہیں، پیدا کیجیے ہم لوگوں کو یہاں رہنے دیجیے اور زمین آپ کی ہے اس میں کاشتکاری ہم لوگ کریں گے اور جو پیداوار ہوگی آدھا آپ لے لیجیے گا آدھا ہم لے لیں گے. تو آدھا ہم کیوں لیں گے؟ ہم اس میں محنت کریں گے اور آدھا آپ لیں کیونکہ زمین سب آپ کی تھی. انہوں نے کہا تھا ہمیں یہاں رہنے دیجیے اور باقی پیداوار کا آدھا حصہ ہم آپ کو دے دیا کریں گے اور آدھا ہم لے لیں گے. تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر ان کو کہا اور رکھا اور کہا کہ جب تک ہم چاہیں گے تب تک رکھیں گے ہم. یہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہے, خیبر میں آپ حضرات کو ہم جب تک چاہیں گے تب تک رکھیں گے, چاہیں گے یہاں سے نکال دیں. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان سب کو نکال کر کے اور باہر کر دیا, تیما اور اریحا نامی مقامات پر پہنچا دیا. کچھ لوگوں نے کہا اللہ رسول میں ٹھہرایا تھا اور آپ نکال رہے ہیں, اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آئے گا. بات ہے بیچ میں قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فما انسان بجراب فيها شحم فاتوت بنفسه فالتقطت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب من الطعام في ارض الحرب. ارض حرب میں اگر کہیں کوئی کھانے کی چیز مل جاتی ہے تو کیا اسے غنیمت میں لے جا کر کے پیش کیجیے, یا جس کو ملا وہ استعمال کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں حدیث ہے, عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے خیبر کا قلعہ محل یہ اس کا محاصرہ کر رکھا تھا. فرما انسان بے جرابن بھی شام, ایک یہودی نے کسی ایک تھیلا پھینکا جس میں شام چربی بھری ہوئی تھی. اب جانتے ہیں شحوم چربی کھانا ان کے لیے جائز نہیں تھا, ان کے لیے گوشت ملی ہوئی الگ بات ہے, ہڈی ملی الگ بات, لیکن ساری جو چربی ہوتی ہے اس کا کھانا ان کے جائز نہیں تھا. تو اس نے تھیلے بھر کے پھینک دی, کہہ رہے فن ادب تو لیا خود ہو, میں نے جمپ لگائی زور سے قید کرنے کے لیے اس کو. عبداللہ مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط فقط پیچھے مڑ کے دیکھا تو کون کھڑے ہوئے ہیں, کون کھڑے ہوئے ہیں پیچھے؟ اللہ کے رسول. شرما کے بچارے کہ کہیں اللہ رسول دیکھیے چربی کے لیے کیا کر رہی ہے, جمپ لگا کر کے اس کو جو ہے چربی پکڑ رہے جا کر کے, تو شرما کے دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رسول نے کیا کہا, جاؤ میں مالک نے رکھ کیا اس کو نہیں, اس طرح کی چیزیں لوگ لے لیا کرتے تھے, اس کو مال غنیمت میں جمع نہیں کرنا ہوتا. ہاں کبھی شہد مل گیا, کبھی انگور مل گیا, تو اتنی چیزیں کھا لیا کرتے تھے ہم, اس کو لا کر پیش نہیں کرنا ہے, اور نہ لائے اور کہاں رکھے اور کیسے خراب ہو جائے, تو اتنی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کو پیش کرنا یہ ضروری نہیں. یا تو گدھے ذبح کیے لوگوں نے, اس کے بعد ہاتھیوں چڑھا دیا, پک رہا تھا بالکل. اکف القدور, ساری ہاڈیاں سب پلٹ دی جائیں. بالکل کسی کو لوہوں میں عمر میں سے کچھ نہیں کھانا ہے. عبداللہ تو کون عبداللہ سے پہلے آیا, عبداللہ ابن ابی اوفا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے پلٹوا دیا ہے کیونکہ خمس تو نکالا نہیں گیا تھا اس کا, اور حمص نکالنے سے پہلے پکا لیا ہم لوگوں نے. وقال آخر کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں, آج کی تاریخ سے حمار اہلی کا استعمال کرنا ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے. کیا تو سید بن جبیر نے کہا ہمیشہ کے لیے یہیں سے آج کی تاریخ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار اہلیہ کے گوشت کو حرام قرار دے دیا تھا. باب الجزیہ والمعادہ مع اہل ذمۃ والحرب, لفظ و نشر مرتب ہے. باب الجزیہ مع اہل ذمہ والمعادہ مع اہل الحرب, باب الجزیہ مع اہل ذمہ والمعادہ مع اہل الحرب, وہ لوگ جو اہل ذمہ ہیں ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا, اسی طرح سے جو اہل حرب ہیں ان کے ساتھ مصالحت کی جا سکتی ہے. معاہدہ کے معنی مصالحت. تو یہاں پر دو کلمات استعمال ہوئے ہیں، ایک تو الجزیہ ہے، دوسرے معاہدہ ہے. جزیہ کہا جاتا ہے مبلغ من المال یوضع على من دخل في ذمة المسلمين، یوضع على من دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من اهل الكتاب. مال کی ایک متعینہ مقدار ہوتی ہے جو ان لوگوں پر عائد کی جاتی ہے جو مسلمانوں کے ذمے اور ان کے عہد میں آئے اہل کتاب میں سے، قرآن کے نص سے، اور اس کے علاوہ دوسرے اور لوگ بھی، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، پڑھیں گے بھی آپ. اسی متعینہ مقدار کا نام کیا ہوتا تھا؟ جزیہ کہا جاتا تھا. یہ حکومت مسلمانوں کی ہے، اسلامی اسٹیٹ ہے، اس کے اندر اگر کوئی غیر مسلم رہنا چاہتا ہے کر کے، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہوگی، اور اس کے بدلے میں اس سے خاص مقدار میں ٹیکس، جسے جزیہ کا نام دیا گیا ہے، وہ ان سے وصول کیا جائے گا. جزیہ یہ جزا سے ماخوذ ہے، جزیہ یہ جزا سے ماخوذ ہے. اور جزیہ کو جزا اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ دار الاسلام میں ان کو رہنے دینے کا یہ بدلہ ہوتا تھا، دار اسلام میں ہم آپ کو رہنے دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ یہ رقم پیش کرتے ہیں، لہذا اسی مناسبت سے جزیہ کا نام جزیہ پڑا. تو جزا کا مشتق جزا کے معنی بدلہ. تو کیونکہ یہ بدلہ ہوتا تھا دار اسلام میں رہائش کی اجازت کا، لہذا اس کا نام جزیہ پڑ گیا. اور اسی طرح سے لوگ لوگوں نے کہا اس کا یہ اجزا سے معاف ہو، اجزا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کفایت کرنا. لوگوں نے کہا بتائے جزا کے یہ اجزا سے ماخوذ، اس کے معنی ہوتا ہے کفایت کرنا، کیونکہ جس کے اوپر یہ جزیہ نافذ کیا جاتا ہے یہ کفایت کرتا ہے اس کے عصمت مل اور عصمت دم کی طرف سے، یہ کافی ہوگا پھر آپ کے، اس کے بعد آپ کی جان محفوظ اور آپ کا مال محفوظ، کفایت کرے گا آپ کی طرف سے. لہذا اس مناسبت سے اس کا نام جزیہ پڑا. اور اسی طرح سے دوسری چیز ہے المعادہ. معاہدہ کا معنی المتارکہ، ودائع معنی کیا ہوتا ہے؟ ودائع معنی تارکہ، چھوڑنا، اور معاہدہ معنی متارکہ. تعریف اس کی ہوگی معاہدہ کی، متارکہ تو اہل الحرب مدتا معینہ لمصلحتہ، متارکہ تو اہل الحرب مدتا معینہ لمصلحتہ. تو اہل حرب کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا جائے کہ اتنے دن تک ہمارے درمیان جنگ بندی رہے گی، نہ آپ ہم پر کوئی حملہ کریں گے نہ ہم آپ پر حملہ آور ہوں گے، اسی کا نام معاہدہ ہوتا تھا. تو وضع سے مشتق ہے ترکہ کی معنی میں، مصالحت ہو جائے کرتی تھی کہ اتنے زمانے تک، اب سے لے کے 10 سال تک، 3 سال تک جنگ بندی رہے گی، نہ ہمارے ساتھ آپ تعارف کریں گے نہ ہم آپ کے ساتھ تعارف کریں گے. اسی کو معاہدہ کہا جاتا ہے اور اسی کو مصالحت کہتے ہیں، صلح کر لی جاتی تھی. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے دو طرح کے باب ذکر کیے ہیں، ایک تو جزیہ کے مسائل اور دوسرے معاہدہ اور مصالحت کے مسائل. وقال لله تعالى فاتح الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا من الذين أوتوا الكتاب حتى تو قرآن مجید کے نص سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب سے جزیہ وصول کیا جائے گا، جبکہ حدیث رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے علاوہ مجوسیوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ وصول کیا ہے. تو اہل کتاب جزیہ لیں گے کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ قرآن کے نص سے. مجوسیوں جزیہ لیں گے کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ حدیث رسول سے. باقی دیگر جو مشرکین ہیں ان سے بھی جزیہ لیا جائے گا، یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ اسی پر قیاس، اس پر قیاس، مجوس پر قیاس، کیونکہ مجوس یہ اہل کتاب نہیں تھے، اہل شرک تھے، لہذا مجوس سے جب جزیہ لیا گیا تو اس کے علاوہ جو بھی دیگر مشرکین ہیں ان سب سے بھی جزیہ لیا جائے گا. یہ قرآن کے نص سے، حدیث کے نص سے، اور اس کے بعد حدیث کا جنس ہے مجوس کے بارے میں، اس پر قیاس کرنے سے معلوم ہوتا کہ ان سے بھی جزیہ وصول کیا جائے گا. يعني أدلة أدلة صادرون سمراء ذليل ہو کر کے بے جی ہاں مسکنہ یہ مسکین سے محفوظ ہے یہ کہاں یہ ہے کلمہ کہاں آیا ہوا ہے کہاں آیا ہوا ہے ضربت علیہم الذلۃ وال یہاں نہیں آئی اس آیت کے اندر وہ الگ ہے ضربت علیہم الذلۃ وال مسکنہ تو وہاں جو مسکنہ ہے وہ مسکین سے محفوظ ہے کہا جاتا ہے فلان اسکم من فلان فلان فلان سے زیادہ مسکین ہے یا سکون سے نہیں محفوظ ہے یہ مسکین سے محفوظ ہے والمجوس والعجم مجوسیوں سے بھی لیں گے اور دیگر جو عجم ہیں ان سے بھی لیا جائے گا ابن ابی نجیح کہتے میں نے مجاہد سے سوال کیا ایسا کیوں ہے کہ اہل شام سے چار دینار سالانہ وصول ہوتا جزیہ جبکہ وہی اہل یمن سے ایک ہی دینار لیا جاتا تو ایسی تفریق کیوں جزیہ جزیہ ہے لہذا اہل شام سے چار دینار اور اہل یمن سے ایک دینار ایسا کیوں نے کیا جواب دیا مجاہد نے جو ذالک من قبل الیسار یہ یسار کے قبیل سے ایسا کیا گیا ہے وہاں والے زیادہ مالدار ہیں لہذا ان پر کتنا ہے چار دینار یمن والے اتنا مالدار نہیں لہذا ان سے کتنا رہتا ہے ایک دینار لیا جاتا ہے لہذا جہاں پر جس طرح کے لوگ رہتے ہیں اس اعتبار سے ان سے جزیہ لیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ جزیہ سب سے برابر لیا جائے گا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن اوس فحدثهما فحال سنه 70 عام حج مصعد بن زيد جيم کے ساتھ ہونا نا سر حدثهما بجالت سنه 70 سن 70 کا واقعہ ہے جس سال کی مصعب بن زبیر امیر حج سے اور بقرہ والوں کے زمزم زمزم کے کا جو زینا ہے وہاں پر کہہ رہے میں نے ان سے سنا یہ تو بجالا کہتے ہیں کہ میں جز ابن معاویہ عنب ابن قیس کے جو عم ہوتے ہیں ان کا میں منشی تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آرڈیننس خط بھیجا اپنی وفات سے صرف ایک ماہ پیش تک کیا خط بھیجا انہوں نے نہیں ایک سال پیش تک مجوس میں سے جو بھی جس نے بھی اپنے کسی محرم سے شادی کر رکھی ہے تفریق کر دی جائے ان کے درمیان لہذا مجوسیوں کے ہاں محارم نہیں بہن اور فلاں دیگر سب سے شادی کرنا ان کے ہاں جائز تھا لہذا شادیاں ان کے ہاں ہوا کرتی اسی طرح تو انہوں نے کہا کہ ان سب کو کیا ہے اگر اس طرح سے کوئی شخص ہے جس کی شادی اس کے کسی محرم سے ہوئی ہے ان میں تفریق کر دی جائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک مجوسیوں سے جزیہ قبول نہیں کیا جب تک کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گواہی نہیں دے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تو قرآن کے اندر صحیح کیا آیا ہوا ہے من اہل کتاب اہل کتاب اور مجوس اہل کتاب نہیں ہے لیکن جب ایک گواہی مل گئی تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو دیگر مجوس تھے ان سے جزیہ وصول کیا معلوم ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خبر واحد کو باقاعدہ جب تسلیم کرتے تھے اور انہوں نے عبد الرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا روایت کو تسلیم کے اتنے اہم مسئلے کے اندر کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ ان سے صرف قتال اور اسلام یا جزیہ بھی ان کے لیے ہے یا تو صرف قتال پر آمادہ ہوں یا پھر کس میں آ جائیں اسلام میں آ جائیں پھر قتال تیسرا ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے تب یہ ہوگا یہ بہت نہایت اہم مسئلہ ہے اس بنیادی اور اہم مسئلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا حدیث اس کو انہوں نے تسلیم کیا اور ان سے جزیہ وصول کیا کیا جی اب کسی کے پاس ہے ہی نہیں کچھ تو انہوں نے کہاں سے دے گا کچھ بھی نہیں کسی کے پاس قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروه بن الزبير عن موسى بن مطرفه رضي الله تعالى عنه انه اخبره ان عمرو بن العاص الانصاري رضي الله تعالى عنه روى حديث لبني عامر عامر بن لويل فقال شكل بدرا اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيده بن الجراح الى البحر ليحيي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالح اهل البحرين وامر عليهم الحضرات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن الجراح کو بحرین بھیجا کہ جا کر کے وہاں کا جزیہ وصول کر کے لے آئیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے اس بات پر مصالحت کی تھی اور ان پر امیر بنایا تھا علاء ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انصار کو خبر ہو گئی کہ بہت سارا مال رات میں آیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, سب کے سب فجر کی نماز میں آ کر کے آج کہاں ادا ہوگی, مسجد نبی ہو, روزانہ اپنے اپنے محلے میں ادا کر لیا, آج سبھی لوگ صلاۃ الصبح کی ادائیگی کے لیے مسجد نبی میں آگے پہنچ گئے. صلاۃ کے بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا تو طریقہ آپ کا تھا مقتدی حضرات رک کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے, تو اب اس کے بعد سبھی لوگ اپنی اپنی حاضری جتا رہے ہیں ہم بھی موجود ہیں, اور ذرا سر اٹھا کر کے نظر آئے ہم بھی ہیں اور ہم بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. کیا لگتا ہے خبر ہو گئی آپ لوگوں کو کہ اب وہ مزہ کچھ لے کر کے آئے ہیں؟ کہا اللہ جی ہاں سب کو معلوم ہو گیا. بشارت قبول فرمائیے آپ لوگ اور اس چیز کی امید رکھیں جو انشاءاللہ آپ کے لیے خوشکن ہوگی. اس کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ نے کیسی دنیا تم مسلمانوں کو عطا فرمائی, دیکھا آپ نے ایک ایک ایک بار کتنی کتنی جائیدادیں تھیں, فٹافٹ ایک لاکھ کا ہمیں دے دیجیے, علاقہ ہمیں دے دیجیے, علاقہ ہمیں دے دیجیے, اور باقی دوسرے صاحب احترام بھی اللہ تعالیٰ نے نماز رکھا جس کو کہا انہوں نے فلاں فلاں لوگ چلے گئے اپنے پھل میں سے کچھ نہیں کھایا, باقی ہم لوگ سب پھل توڑ توڑ کر کے اس کے بعد کھا رہے ہیں. رزقی وزياد بن جبير عمر رضي الله تعالى عنه نے مختلف انصار نے لوگوں کو روانہ کیا, اپنا معنی مختلف کے معنی مختلف انصار میں روانہ کیا لوگوں کو. چنانچہ ہرمزان نامی ایک شخص اسلام لے آیا, مسلمان ہو گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ انہی لوگوں کے اندر تھے لہذا بہتر مشورہ آپ دے سکتے ہیں, میں آپ سے جو ہمارے غزوات چل رہے ہیں آج کل اس سلسلے میں آپ سے کچھ مشورہ آپ کا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا رائے اس سلسلے میں, کدھر حملہ کیا جائے, آغاز کدھر سے کیا جائے, کیا مناسب رہے گا؟ منفیہ من الناس من عدو المسلمین, ان تمام علاقوں کے اندر جو لوگ ہیں مسلمانوں کے دشمن ان کی مثال دشمنوں کی ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے, لہو راسن اس کا ایک سر ہوتا ہے, اس کے دو پر ہوتے ہیں, اور رسول صاحب دو اور کیا ہوتے ہیں, اور کیا ہوتے ہیں, دو پیر ہوتے ہیں, تو دو سر اور دو پیر اور ایک کیا ہوتا ہے سر ہوتا ہے جی. اگر ایک پر توڑ دیں آپ تو اڑ نہیں سکتا, تو چل تو سکتا ہے دو پاؤں سے, دو پاؤں چل لے گا وہ. دوسرا پر توڑ دیں آپ تو بھی کم سے کم سر موجود ہے پیر موجود چل لے گا وہ, اور پاؤں توڑ دیں تو اڑ بھی لے گا وہ, اڑ کر کہیں چلا جائے گا وہ. لیکن اگر سر توڑ دیں پرندے کا تو یہ پیر اور پر کتنا کام آئے, کس کام آئے گا؟ تین مثال دی انہوں نے کہ اس طرح سے ان کی مثال ہے. اب اس میں سر کہاں ہے اور پیر کہاں وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. کہاں راس کون ہے, کس طرح یہ سب کا راس ہے, جناح کون ہے, قیصر, اور بات دوسرا جناح کون سا ہے, فارس کے لوگ. لہذا مسلمانوں کا آپ حکم دیجئے کہ سب سے پہلے کدھر جائیں, کس طرح کا رخ کریں ادھر جائیں, اگر اس پر غلبہ ہو گئے تو سب بیکار, اس کے بعد سب پھر آپ کا غلبہ ہو جائے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ قبول فرمایا اور ہم سب کو انہوں نے طلب کیا، اور ہم سب پر جو انہوں نے عامل بنایا وہ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. یہ سب سات بھائی تھے، سب کے سب صحابی ماشاءاللہ، انہوں نے سات بھائی تھے اور سب کے سب ماشاءاللہ صحابی تھے، نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ہم لوگ دشمنوں کی سرزمین میں جا کر کے پہنچے کسرا کے علاقے میں، تو جو کسرا کا عامل تھا وہ نکل کر کے ہمارے سامنے آیا اور کتنے لشکر کو لے کر کے، 40,000 کا لشکر جرار لے کر کے اور میدان میں آیا ہو. تو ان کا ترجمان مترجم کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی آئے جو ہم سے کچھ گفتگو کرے، کلام کرے. اس موقع سے کون آگے گئے؟ عنہ صاحب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، مغیرہ بن شعبہ داہیت من دہات العرب، عرب کے جو نہایت ہی ہوشیار اور چالاک لوگ مانے جاتے تھے، ان میں سے ایک کون تھے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ. تین لوگ ہیں صحابہ کرام میں جنہیں داہیت العرب کہا جاتا ہے. کون تین لوگ عنہ صاحب؟ مغیرہ بن شعبہ، دوسرے بولے سکتا نہیں ہوں، معاویہ ابن ابی سفیان، اور تیسرے عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ. یہ تین لوگ ہیں صحابہ کرام میں جو جن کو دہات العرب کہا جاتا تھا. بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے غضب کا ذہن عطا فرما رکھا تھا ان لوگوں کو، مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے، تو گتیاں گئے سلجھائی جاتی ہیں، یہ سارے طریقے ان کو معلوم تھے. تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ ایسے موقع کس کو بڑھایا جاتا ہے جو صحیح ڈھنگ سے جا کر کے اپنی بات رکھ سکے، ان کی بات کو سن کر کے فوراً جواب دینا ہوتا ہے. سبھی سوچ کر کے بتائیں گے، جا کر کے ٹھیک مشورہ کر کے آپ بتائیں گے، وہاں نہیں سب کرنا. کیا کرنا ہے؟ ابھی سوال ہوا، ابھی جواب دینا ہے. تو ایسے موقع سے ایسے اشخاص کو آگے بڑھایا جاتا ہے جو جا کر کے آپ کے ملک کی اور آپ کے قوم کی صحیح نمائندگی کر سکے. لہذا ایسے موقع دل پہنے تھا، جس طرح بھی موقع آئے تو کون آگے بڑھائیں گے؟ مغرب پیچھے بڑھ رہے اللہ تعالیٰ. تو آگے بڑھے ان کا سل اما شیتا، کیا پوچھنا بتاؤ؟ کالا ما انتم، کہ آپ لوگ ہیں کیا چیز؟ من نہیں کہا مانا، کیا ادھر سے کہا گیا؟ ماں تاثر آپ لوگ ہیں کیا چیز؟ کون نہیں ہے کیا؟ ماں انتم آپ کیا چیز ہیں آخر آپ لوگ؟ تھوڑا تاخیر کا پہلو ہوں. جی ضبیل عقول کو کون سا سیوا استعمال کیا؟ غیر ضبیل عقول کا سیوا استعمال. ویسے موقع سے آدمی ویسے ان کے ناراض ہو جاتا ہوں صاحب، یہ سارا صحیح بات کہہ سکتا تھا، ناراضگی میں بھڑک پڑتا ہے آدمی، بھڑکنے کے بعد کام نہیں بنتا اس کے بعد. لیکن دیکھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کیا کہا انہوں نے، کہا کہ نحن ناس من العرب، ہم لوگ عرب کے کچھ افراد ہیں. کنا فی شقائی شدید، ہم لوگ نہایت ہی بدبختی کے عالم میں تھے، بدنصیبی کے عالم میں تھے. وہ بلائی شدید، بہت ہی زیادہ بلا مشکلات میں تھے. فقر فاقہ کی حالت یہ تھی، نمس الجلد والنوا، کھانے کچھ نہیں ملتا تھا، تو گٹلیاں اور کھالیں چبایا کرتے تھے ہم لوگ، وہی چوسا کرتے تھے، ذرا سا کچھ راحت آرام مل جائے. ونل وسل وبر، پہننے کو ہمارے پاس کپڑے نہیں تھے، ہم کیا پہنتے تھے؟ یہ جو اونٹ کے بال ہوتے ہیں وہ پہنا کرتے تھے، مشار اسی طرح سے اور جانوروں کے جو بال ہوتے ہیں وہ ہم پہنا کرتے تھے. اس کے علاوہ ہمارے دین کا حال یہ تھا کہ ہم شجر حجر ان سب چیزوں کے بال کیا کرتے تھے، تو اپنا ماضی جو اس طرح کا تھا اس کو بیان کرنے میں کوئی آر نہیں، وہ تھا جاہلیت کا دور تھا. ایسے ایسے ہم لوگ تھے پہلے. اس کے بعد کیا تھا؟ آپ اس حالت میں ہم تھے کہ نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، رب السماوات والارضین نے ہمارے پاس ایک نبی بھیجا جو ہم ہی میں سے عربوں میں سے تھا. اس کے والد کو بھی ہم جانتے تھے، اس کی ماں کو بھی ہم جانتے تھے، تو غیر آدمی نہیں تھا، اپنا تھا، اور ان کا خاندان حسن انصار معلوم تھا ہمیں. ہمارے نبی کا حکم یہ ہے ان مقاتلکم، ہم آپ سے کیا کریں؟ قتال کریں گے، یہاں تک کہ آپ بھی ہماری طرح سے اللہ وحدہ کے بات کرنے لگ جائیں، اور ایسا نہیں کرتے تو یا تو پھر جدیہ ادا کریں آپ لوگ. صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور ہمارے رسول نے اپنے رب کا ہمیں یہ بھی پیغام پہنچایا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی مقتول ہو جاتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، ایسی نعمتوں میں جو نعمتیں کبھی انسان کو دیکھنے کو ملی ہی نہیں. اور جو باقی رہے گا وہ تم جیسے لوگوں کی گردنوں کا مالک ہوگا. یہ ہمارے نبی میں ہمیں یہ پیغام دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ تقریر کی. اب یہ سارا جواب دے کر کے پھر واپس آئے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ. اب اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ رضی، یہاں ذکر نہیں کیا گیا بیچ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ حملے میں تاخیر کیوں، حملہ ہونا چاہیے، یہاں ہے تو حملے میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے، فوراً حملہ ہونا چاہیے. جبکہ جو لشکر کے کمانڈر تھے کون، نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے تھی کہ ابھی حملہ کرنا مناسب نہیں ہے. تو ذرا اختلاف دونوں میں تھا. تو نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فلم یندم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح کے مواقع آپ کو بھی نصیب فرمائے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی جہاد میں رہے اللہ رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادم نہیں کیا ہوگا، آپ کو رسوا نہیں کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. میں نے بھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا ہے، میں بھی بہت ساری جنگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں. آپ کا طریقہ یہ تھا، یا تو اول نہار میں حملہ کرتے تھے، صلاۃ فجر کی اذان کی آواز نہیں آئی تو حملہ کیا کرتے تھے، اور اگر آپ نے قتال اول نہار میں نہیں کیا تو انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ جب زوال آفتاب ہو جائے، ہوائیں چلنے لگیں، صلوات کا وقت قریب آ جائے تب حملہ کیا کرتے تھے. لہذا ابھی اس وقت حملہ کرنے کا وقت مناسب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ زوال آفتاب کے بعد کیا کرتے، لہذا جلد بازی نہ کریں. حملہ ہوگا انشاءاللہ، کوئی اس کے اندر ایسا نہیں کہ بزدلی کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، ٹائم سے اس کا حملہ ہوگا، یہ بات انہوں نے کہی. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وقت حملہ کر کے آپ کو نادم نہیں کیا ہوگا کہ بے وقت حملہ کرتے ہیں اس کو مسلمان شکست کھا جائیں اور آپ کو بنے دام ہو تو آپ بھی رسوا ہوں. اسی طرح سے میں بھی نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی رسوائی ہو، ذلت ہو، نادموں کی بے موقع ہم نے حملہ کر دیا، لہذا اس وجہ سے میں حملے کو موخر کر رہا ہوں. تو بہرحال کسی میدان میں ٹھیک ہے آپ کو حاصل ہے، لیکن اس میدان کے اندر ہمیں کب حملہ کرنا ہے، کب حملہ نہیں کرنا ہے، وہ دیکھنا بہرحال ہمیں. تو یہ انہوں نے سمجھایا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام وقت نے کسی قریہ بستی کے بادشاہ سے مصالحت کر لی تو کیا اسی امام کے ساتھ مصالحت ہوگی یا اس کے ماتحت جتنی رعایا ہے سب کے لیے ہوگی؟ تو کس کے لیے ہوگی؟ ہے ساری رعایا کے لیے ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان کی بستی کا پروانہ لکھ کر کے دے دیا. باہر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ فامل میں ورائل بہار پہلے آ چکا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانہ لکھ کر کے اس بستی کے بارے میں دے دیا ان کو. تو معلوم ہوا کہ اگر ملک اعلیٰ سے آپ نے مصالحت کی اور لکھ کر کے آپ نے دے دیا تو کس کی نے مصالحت ہوئی؟ وہ سارے لوگوں کتب لوگ سب کے ساتھ گویا کی ہو گئی اور سب اس مصالحت میں شریک تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے بھی ذمہ تھا، جن سے بھی آپ نے عہد و معاہدہ کر رکھا تھا، جن کے پاس سے بھی جزیہ آیا کرتا تھا، ان کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کہ جو بھی اہل ذمہ ہیں ان کا خیال رکھا جائے. ذمہ کہتے ہیں عہد کو اور عل کہتے ہیں قرابت کو. لا یقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، اس آیت کی تشریح کے امام بخاری رحمہ اللہ نے. قال حدثنا آدم بن أبي بيات قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جميعية بن قدامة الثنية قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قلنا اوصينا يا امير اوصينا اوصينا يا امير المؤمنين قال اوصيكم بجنة الله فانه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. تو فإن ذمۃ النبی تمہارے نبی کا ذمہ ہے لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے. ورزق عیالکم اور اسی میں تو آپ کے عیال کی روزی بھی ہے, جزیہ وہاں سے آتا ہے, اس سے اخراجات بھی آپ کے چلتے ہیں. لہذا ایک تو رسول کا ذمہ ہے اس کا خیال, دوسرے اس میں آپ کا فائدہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے مال میں سے جو بطور جاگیر کچھ لوگوں کو دیا یا دینا چاہا, مال بحرین کے سلسلے میں جو آپ نے کچھ وعدے فرمائے تھے آئے گا تو آپ کو اتنا دیں گے, والجزیہ اسی طرح سے جو جزیہ کا مال آتا تھا اس میں سے آپ صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے, دینے کا وعدہ کرتے تھے, اور اسی طرح سے فی جزیہ کا مال کن لوگوں میں تقسیم ہوگا, ان سب چیزوں کا بیان اس باب میں ہے. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا سهيل عن يحيى بن سعيد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال بعث لي صلى الله عليه وسلم الانصار ليكتب لهم في البحرين. النبي صلى الله عليه وسلم نے انصار کو بلایا ایک بار تاکہ جو بحرین کا علاقہ ہے اس کی جاگیر لکھتے انصار کے لیے کہ آپ کو اتنا آپ کو اتنا آپ کو اتنا, انصار کے لیے خاص طور سے بحرین کی جاگیر. تو اقسام آنے کیا ہوتا ہے, کسی کو بطور جاگیر دینا, کسی کو بطور جاگیر کو علاقہ دینا اسے یکتا کہا جاتا ہے, تو بطور جاگیر آپ نے انہیں دینا چاہا تھا. انہوں نے کہا اللہ نہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, جو ہمارے مہاجر بھائی ہیں اگر آپ ہمیں دیتے ہیں بطور جاگیر تو ان کو بھی دیجیے, ہم اکیلے نہیں لیں گے. پھر وہ استفنا استفنا کس کا تھا, انہیں انصاری صاحب کے نام کا, کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آپ ہمارے لکھ رہے ہیں تو جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو لکھ کے نہیں دیں گے پروانا ہم نہیں لیں گے خالی اس جاگیر تنا. فقال ذلك لهم ما شاء الله تعالى. بارہا بولا, کئی بار بولا کہ لے لیجیے آپ لوگ لے لیجیے, لیکن کہا سننا نہیں ہو سکتا ہم کیسے لے لیں. کہا کہ میرے دینے سے نہیں لے رہے ہیں تو ابھی تو میں دے رہا ہوں نہیں لے رہے ہیں, بعد میں چاہیں گے ملے تو نہیں ملے گا, بعد میں لوگ دوسروں کو آپ پر ترجیح دیں گے تو اس موقع سے صبر کا مظاہرہ کیجیے گا, ابھی تو آپ دے رہا ہوں نہیں لے رہے, کہہ رہے ماجرین کو بھی دیا جائے, اس موقع صبر کا مظاہرہ کیجیے گا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرني روح بن القاسم عن محمد بن منك بن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين تو ایک تو بحرین کا مال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے تھے, یہ کون سا مال تھا, جزیہ کا مال پڑھا آپ نے, فرمایا تھا آپ نے اب کی جب آئے گا تو کیا کہا جب رضی اللہ تعالیٰ رسول صاحب اب کی آئے گا تو کیا فرمایا تھا, اس میں سے آپ کو اتنا دیں گے, تو باب قائم کیا جزیے میں سے کس کو دیا جائے کس کو نہیں دیا جائے گا, جابر رضی اللہ تعالیٰ کو دینے کا وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول. وقال بعد آ چکی ہے کئی بار فقال خذ فحتى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال امر بعضهم يرفعه الي قال ما قال فارفعه انت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال امر بعضهم يرفعه علي قال لا قال فارفعه انت علي قال لا فنثر منه ثم اسلم له على كاهله ثم انطلق فما زال يدعو فنفرته حتى تطي علينا عدوا من حسه جب تک وہ سارا ختم نہیں ہوگا جزیہ کا مال تب تک وہاں سے اٹھے نمال ہوا جزیہ کا مال جو آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرتے ہیں. کوئی معاہد ہے کسی سے آپ کا عہد و پیمان ہے، اگر اس کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیتا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر ہے. اگر کوئی کسی معاہد کو قتل کر دیتا ہے تو جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی ایسے انسان کو نہیں ملے گی. عہد ہے، ذمہ ہے، اس کی پاسداری ضروری ہے، اور جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے آتی ہے، جنت سے اتنے فاصلے پر اللہ تو دور کر دے گا اس کو، جنت میں جانا تو دور کی بات، خوشبو تک ایسے انسان کو نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ٹھیک ہے ہم اس وقت تک آپ کو یہاں رکھیں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، بعد میں نکال دیں گے ہم آپ کو. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا حتى إذا ذكر بيت المدراس فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه کی حدیث سے کہہ رہے ہم لوگ مسجد میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نکلے اور کہا چلو یہود کے پاس چلتے ہیں. فخرج نام لوگ چلے یہود کے پاس. جب آپ پہنچے بیت المدراس تک تو بیت المدراس سے مراد وہ گھر جہاں پر کی تورات کا درس ہوا کرتا تھا، اسے مدراس کہا کرتے تھے. وہ گھر جہاں پر تورات کا درس ہوتا تھا اسے مدراس کہتے تھے، یا وہ عالم جو تورات کا درس دیتا تھا اسے مدراس کہتے تھے. تو اس کے گھر گئے اللہ کے، یا تو اس اسکول میں گئے یا پھر اس شخص کے گھر گئے جو کہ تعلیم دیتا تھا تورات کی. چلے فرمایا ہمیں دیکھیے اسلام لے آئیے آپ لوگ، آپ سے تعارف ہم نہیں کریں، ختم مسئلہ ہو گیا. ورنہ آپ یہ سمجھ لیجیے یہ زمین اللہ اس کے رسول کی ہے. یہاں سے میں آپ کو جلا وطن کرنا چاہتا ہوں. یہ کون لوگ تھے مولانا صاحب جن کو جلا وطن کرنا چاہتے ہیں؟ کون یہ ہوگی، بنو قینقاع یا بنو نذیر یا بنو قریظہ؟ کون تھے مولانا صاحب؟ کن کے پاس ایسے گئے؟ لگتا سیدھے گئے پہنچ گئے گھر میں اور کہا کے نکل جائیے آپ لوگ، نہ محاصرہ نہ کچھ ہے کچھ میں مجھے نہ محاصرہ نہ. تو کون لوگ بنو قینقاع ہیں یہ، یا بنو نذیر ہیں، یا بنو قریظہ، یا کوئی نہیں ان لوگوں سے؟ کب کا واقعہ ہے یہ؟ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بینما نحنو فی المسجد، یہ بھی موجود تھے، کیونکہ سن کر نہیں کہہ رہے ہیں، ہم لوگ مسجد میں تھے. وہ ایسی سنسات ادھر کے بعد کا واقعہ ہوا، اس وقت تک کون کون موجود تھے ان قبائل میں سے؟ کوئی تھا؟ ایک بھی نہیں موجود. آخر میں بنو قریظہ کو نکالا گیا غزوہ خندق کے بعد، اس سے پہلے دو قبائل جا چکے تھے. کون بچا تھا تینوں میں سے؟ تو بچا تھا. تو بہرحال تعین اس کی نہیں آتی حدیث کے اندر کہ آخر یہ یہود تھے، کون سا قبیلہ یہ ہے. تو لگتا ہے کچھ بقایا یہود کے مدینے میں رہ گئے تھے. یہ تین قبائل تو بڑے بڑے قبائل تھے، لیکن لگتا ہے کچھ اور بھی یہودی طرح کے کچھ گھرانے وہاں موجود تھے. یہ بڑے قبیلے نہیں تھے، کچھ لوگ رہے ہوں گے. تو ان کے علاوہ کچھ اور کچھ مدینے میں باقی رہ گئے تھے، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے نکالنا چاہا، کیونکہ جہاں رہیں گے ان کا کام ہی کیا یہودیوں کا فتنہ پروری، جس جگہ رہیں گے فتنہ پروری کام ہے، لہذا آپ نے وہاں سے نکالنا سمجھا مناسب. تو آپ نے جا کر کہا ان سے کہ یہاں سے نکل جائیے آپ لوگ. فمن یجد منکم بیماری کی شہر، یا اگر کوئی اپنا سامان بیچ سکتا ہو تو بیچ لے، جہاں اسے کوئی مسلمان خرید لے اس سے تو بیچ لے، اور اگر نہیں تو آپ سمجھیے زمین اللہ اس کے رسول کی ہے، یہاں سے چھوڑ کر کے باہر لوگ نکل جائیں. تو اس سے معلومہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جو کچھ یہودی رہ بھی گئے تھے ان سب کو وہاں سے جلاوطن کر دیا تھا. يوم الخميس وما يوم الخميس، روایت آ چکی ہے پہلے، روایت آ چکی ہے. یہ پہلے والا کنیت یوم الخمیس، کہیے یوم الخمیس کیا ہے آپ اس کو آپ تذکرہ کر کے اتنے زیادہ رو رہے ہیں آپ؟ قال استبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله فقال ائتوني بكتب اكتب لكم كتاب الله تجلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازعوا فقالوا ما له هجر استغفروه لكم كيا اللہ سے کچھ جو ہی کچھ بیماری کی وجہ سے ختم کی آپ ہوش و حواس میں نہ ٹھیک سے ہوں اور اس طرح سے بے ضابطہ کچھ کلمات آگے نکل رہے ہوں، استفہم ٹھیک سے پوچھو لگ رسول سے صحیح سے کہ کیا بات لکھوانا چاہتے ہیں، کہ ایسی آدمی کہنے کہ ایسا چیز لکھ دیتا ہوں میں کہ پھر کبھی زندگی میں گمراہ نہیں ہوں گے آپ، تو ایسا تو نہیں بیماری کی وجہ سے اس طرح کی بات کہہ رہے ہوں کچھ فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، اور ایک روایت کے اندر ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں اخرج المشرکین کی خبر کیا ہے، ہاں چار نمبر کیا لکھا ہوا ہے الیہود اخرج الیہود من، فرمایا تھا یہودیوں کو جزیر عرب سے نکال دیا جائے، یا تو تیسرا انہوں نے بتایا یا بتایا تو مجھے یاد نہیں رہا، سلیمان جو راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بات، اگر مشرکین مسلمانوں کے ساتھ غدر کا معاملہ کرتے ہیں تو کیا ان کے معافی کی گنجائش ہے یا نہیں؟ جمع معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا، اور اجمع معنی کی چیز پر اتفاق کرنا، تو دونوں بہت فرق ہوتا ہے، اجمع یہ جمع یہ افراد کے لیے آتا ہے، اور اجماع کس کے لیے آتا ہے؟ کسی رائے کے لیے آتا ہے، یہ رائے پر کوئی اتفاق کرے، رائے پہ اجتماعیت ہو کسی رائے پر، اجمعو کہا جتنے یہودی یہاں رہتے ہیں سب کو لاؤ جمع کرو اکٹھا کرو سب کو، کہا آپ لوگوں سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بولیے سچ جواب دیں گے یا نہیں؟ کہا جی ہاں بالکل صحیح سے جواب دیں گے آپ کو، کیا سوال آپ کا؟ اچھا بتائیے آپ کے اصل دادا کون ہے بتاؤ، کہا ہمارا نسل جا کے ملتا فلاں سے جا کے ملتا ہے نسل ہمارا، کہا بالکل جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ، تمہارا نسل کس سے کے ملتا ہے؟ تو فلاں سے ملتا ہے، جھوٹ بول رہے اگر ہمارا نسل فلاں سے ملتا ہے، کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں ہم نے جو ہے اب ہیں کسی قبیلے کے بتا رہے ہیں کسی اور بڑا چڑھا کے فلاں خاندان سے ہم لوگ ہیں، اچھا تو اب سوال کر رہا ہوں دوسرا میں، بولو سچ بولو گے اب کی نہیں اب کی سچ بولو گے، کہاں جی آپ اب تو صحیح بولیں گے، اس لیے کہ آپ جھوٹ بولیں گے تو خام کا پکڑ جائیں گے، کہا کہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے، کہا کہ چند دنوں تک ہم لوگ چند دنوں تک رہیں گے اس کے بعد ہمارے بعد کون رہیں گے؟ آپ لوگ اس کے بعد رہیں گے، فرمایا آپ نے یہ بھی جھوٹ، جہنم میں تم لوگ رسوا ہو کر کے رہو، ہم لوگ نہیں رہیں گے جہنم میں، تم لوگ رسوا ہو کر کے اس میں رہو، یہاں تمہارے جانشین جہنم میں نہیں ہوں گے ہم لوگ، آپ تیسرا سوال کرتا ہوں، اب تم ہی جھوٹ بولو گے، اصل سوال آپ کو یہ کرنا تھا مولانا، اصل سوال آپ کو تیسرا کرنا تھا، لیکن پہلے ان سے کروا لیتا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں کم سے کم، ورنہ پہلے بار یہ سوال آتا تو جھوٹ بول دیتے وہ لوگ، تو یہ ساری تمہید کے بعد اصلی سوال اب کیا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ جو بکری بطور ہدیہ ہمارے پاس آئی تھی اس میں زہر تو نہیں ملایا تھا آپ لوگوں نے؟ کہا سب سے کہا ہاں لذو زہر ہم نے ملا دی، زہر ملا کر کے اور بکری ہدیے میں آپ کے لیے پیش کی تھی میں، کہا پھر ایسا کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ کہا اس لیے ہم نے کیا کہ اگر آپ جھوٹے نہ بھی ہوں گے تو دنیا کو آرام مل جائے، ہم کو بھی آرام مل جائے گا آپ سے اور دنیا کو آرام مل جائے گا، اور اگر واقعی آپ نبی ہوں گے تو یہ جادو وادو تو آپ یہ چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، زہر بھی کھا لیں گے تو بھی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے کیا. لیکن اب کیا معلوم ہے نبی تھے یا کیا تھے، کچھ معلوم ہوا؟ مان لیا نبی پھر نہیں مانا ہونا، سب جانتے تھے اللہ رسول کون ہے، یہ نبی ہے رسول، یعرفون ہو کے یعرفون اب نہ، اس کے باوجود بھی زبان سے اقرار کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. تو اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کیا کیا، سب قتل کیا، سب کو قتل کیا اللہ رسول نے؟ نہیں، ماں فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، البتہ اس کی وجہ سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا. دیکھ آدمی مسلمانوں میں سے وہ گوشت کھا لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں ڈالا، تھوک دیا اللہ رسول نے، اندازہ ہو گیا اس میں زہر ملا ہوا ہے، لیکن اس آدمی نے کھا لیا اور اس میں اسی کا انتقال ہو گیا. لہٰذا قصاص کے طور پر آپ نے اس کا قصاص لیا تھا صحابہ رسول کا. صحابہ رسول نے کھانے کے بعد ان کی حیات جگر ہوئی تھا، لہٰذا مجھے معلوم ہو گیا تھا منہ میں ڈال کر کے ہی کہ اس میں کیا ملا ہوا ہے، زہر ملا ہوا. لہٰذا نے کبھی تھوک دینا چاہیے تھا، کہا سامنے آپ بیٹھے تھے تھوک دیتا ہوں. کیا کہا صحابہ رسول نے، سامنے آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے ادب کا تو فائدہ تھا کہ سامنے تھوک دیا جائے اس طرح سے، لہٰذا میں نہیں سوکھا. اس کے بعد صحابہ کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، نہیں معلوم واقعی کہاں کا ہے. تمہارے استاد یہاں آئے تھے تدریبیا کو، اس میں شریک تھا، انہوں نے یہ واقعہ بتایا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ اس لیے میں نہیں تھوکا. تو ان صحابی کے قصاص میں صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا تھا، ورنہ ویسے آپ نے صرف زہر ملانے کی وجہ سے ان سب کو قتل نہیں کیا. تو جو شخص بد عہدی کرے، عہد و معاہدہ کسی سے ہو، عہد شکنی کرے، اس کے لیے بد دعا کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ قال بعدها 40 أو 70 يشك فيها من القواد إلى أناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء. تو کچھ مشرقین کے پاس آپ نے روانہ کیا تھا، اب یہ لوگ بیچ میں آ گئے جن کے پر آپ بدعا کیا کرتے تھے، پر الحیان کے قبائل، یہ لوگ درمیان میں آ گئے اور ان سب کو قتل کر دیا ان لوگوں نے. وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان قاتلین اور اللہ رسول کے بیچ میں معاہدہ تھا، عہد تھا، اس کے باوجود انہوں نے عہد چھینی کی. اتنا زیادہ ناراض آپ ان لوگوں پر ہوئے، زندگی میں کبھی کسی اور کو اتنا زیادہ ناراض نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا اگر کوئی بدہری کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بد دعائیں کرنا صحیح ہے. من تو نہیں ہوا، عورتیں بھی کسی کو امان دے سکتی ہیں، عورتیں بھی کسی کو پناہ دے سکتی ہیں، ان کے جوار ان کے امان کا اعتبار ہوگا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان قد نظر مره مولاه ام حارث بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام حارث بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدت فيه الصبي يقتتل وفاطمه ابنته تقتله فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا ام حارث بنت ابي طالب فقال مرحبا بام حارث فلما فرغ من مسلمه قال فصلى ثمان ركعات مزدلفا في ثوب واحد فقلت يا رسول الله اذا عمل بمرشي فانه ابن علي قائل لگ رسول میرے بھائی علی ابن ابی طالب اور یہ ہے ام ہانی ابن ابی طالب تو میرے ماں کے لڑکے باپ کے بھی لڑکے تھے یہ جو علی ابن ابی طالب ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ میں ایک آدمی کو قتل کروں گا اور آدمی آیا تھا اس کو میں نے بنا دیا اور وہ کہتے میں جو قتل کروں گا مجھے ملے گا جہاں کہیں بلا بن حبیرہ نہیں جس کو آپ نے بنا دی اس کو ہم نے بنا دے دی اس کے بارے میں عورتوں کے بھی جوار کا اعتبار کیا جائے گا. مسلمانوں کا ذمہ مسلمانوں کی پناہ یہ بالکل یکساں ہے برابر ہے کوئی تقریب نہیں چاہے مسلمانوں کا کمانڈر کسی کو بنا دے چاہے فوج کا ادنا سپاہی کسی کو بنا دے دے دونوں کی پناہ میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے کمانڈر کی پناہ کی رعایت کی جائے گی اسی طرح ادنا سپاہی کی بھی پناہ کی رعایت کی جائے گی ایک ادنا شخص بھی یہ کام کر سکتا کسی کو پناہ دے سکتا ہے. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم الفيني عن أبيه قال طلبنا علي فقال ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفة فقال فيها الجراحات اس کے اندر جراحات کی تفصیلات موجود. کیوں زخم لگے تو کتنا دینا پڑے گا دیت, کیا زخم لگے تو کیا دیت دینا پڑے گی, واسنان الابل اس طرح سے کس عمر کا اونٹ دینا پڑے گا, کس میں حقہ دینا پڑے گا, کس میں جزا دینا پڑے گا, کس میں بت لبون دینا پڑے گا, یہ ساری چیز اس کے اندر تھی. مابین عائرن علاقہ او آبا محدثا فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة. يا أهل الإسلام ذمة المسلمين تمام مسلمانك ذمة بالكل يكسان. ومن أفضل مسلما فعليه مثل ذلك. باب إذا قاموا صباحا إذا باب إذا قالوا صبحنا ولم يحسنوا. اب کسی نے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسلمنا کے بجائے اپنی زبان کا کوئی کلمہ استعمال کر لیا, تو اگر اپنی زبان کا کوئی کلمہ استعمال کر لیتا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کیا رجع علی خالد قال ابن عمر قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فجعل خالد يقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني ابرأ اليك مما صنع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کسی قوم کی طرف, تو وہ گئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کیا کہا؟ سب آنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صحابی ہو گئے ہم لوگ. اس زمانے میں تھا جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے کیا نام دیتے تھے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ صحابی ہو گئے. تو اہل حق کو ہمیشہ اس طرح کے نام لوگ دیا کرتے تھے جس سے کہ ان کی رسوائی اور بدنامی ہو. جیسے اہل سنت جماعت کا نام دیتے ہیں لوگ, مجسمہ ہے, یہ حشویہ ہیں, تو چھلکے والے سب لوگ ہیں باقی. تو اس طرح کا نام دینا ہمیشہ گرا ہے. تو جو لوگ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے ان کو مشرکین کیا نام دیتے تھے؟ یہ صحابی ہے, اپنا دین چھوڑ کر کے بددین ہو گیا یہ. تو اب وہ سبانہ کا معنی کیا لوگ سمجھتے تھے؟ یہ لوگ سبانہ معنی کیا ہو گئے؟ اسلام میں داخل ہو گئے. لہذا ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کیا کہا ان سے خالد رضی اللہ عنہ سے؟ سبانہ ہم لوگ گئے اسلام میں داخل ہو گئے. اب یہ سمجھے کہ کیا کریں ہم لوگ, دو صحابی ہو گئے ہم لوگ. انہوں نے ان سب کو قتل کر دیا, انہوں نے قتال کیا ان سے قتل کر دیا. اب یہ بات بعد میں معلوم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد نے اس طرح سے انہوں قتل کر دیا, اور سبانہ کہنے کے بعد اللہ رسول نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ کیوں اس طرح سے, جب اس نے انہوں نے اسلام قبول کر کے اللہ رسول نہیں جان سکا میں کہ اللہ رسول اللہ معنی اب رہو علیہ کے مما صنع خالد نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے برات کے دار, میرا اس سے کوئی بات کیے آپ جانے اور یہ خالد جانے, میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو کام خالد نے کیا ہے. معلوم ہوا اگر اس طرح کے کلمے سے بھی کوئی اسلام کا اظہار کرتا ہے اور اس کو نہیں آتا کہ ایسے موقع کیا کہنا چاہیے, تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ کیا کہنا چاہتا ہوں. اگر عمر رضی اللہ فرماتا اگر کسی نے کہہ دیا کسی سے مترس مانے ڈرو نہیں, فارسی کا لفظ بجائے عربی کیا کہہ دیا؟ مترس. ترسیدن مانے کیا ہوتا ہے؟ ترسیدن مانے ڈرنا. اور مترس مانے کیا ہو گیا؟ مترس مانے نہ ڈرو. اگر کسی نے کہہ دیا کسی مسلمان نے کسی اجمی سے مترس ڈرو مت, تو کہہ کیا اس نے دی اس کو؟ امان دے دی اسے. ویسے غیر عربی زبان کے اندر بھی اگر کوئی امان دے رہا ہے تو اس کی امان کا اعتبار ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کی بات آ چکی ہے کہ غیر عربی اجمی زبان فقط آمن کا ان اللہ عالم الاسد اللہ تعالیٰ ساری زبانیں جانتا ہے, چاہے وہ فارسی میں پناہ دو چاہے اردو میں پناہ دو چاہے عربی میں پناہ دو. فرمزان سے کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بولیے اپنی زبان میں بولیے, آپ کو مسئلہ نہیں ہے, آپ کو فارسی آتی ہے تو فارسی میں بولیے, آپ کو حرج نہیں ہے. مشرقین کے ساتھ بھی مصالحت اور معادات ہو سکتی ہے, مال کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے اور مال کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. عہد اور معاہدہ کیا ہے؟ اگر کوئی اس عہد و معاہدہ پر پورا نہیں اترتا ہے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کا بھی تذکرہ. اگر لوگ سلم اور صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی ان سے صلح کر لیجیے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن واحد بن المفضل قال حدثنا يحيى بن بشر بن يقال عن سهل بن ابي حسن قال انطلق عبد الله بن سالم ومحيصه بن مسعود بن زيد الى خيبر وهي يومئذ سلف. عبد الله بن سالم محیصہ ابن مسعود یہ دونوں خیبر گئے ہوئے تھے. اس وقت خیبر والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصالحت تھی, تو معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کے ساتھ مصالحت کرنا صحیح ہو درست ہے, کر سکتے ہیں صلح کا معاملہ. کون کون لوگ گئے تھے؟ ایک تو گئے تھے عبداللہ ابن سہل اور دوسرے کون گئے تھے؟ محیصہ ابن مسعود ابن زید, دو لوگ گئے تھے. اب اپنے اپنے کام چلے گئے, وہ صاحب کہیں اور چلے گئے, ماں باپ کی وہ صاحب کہیں اور کام میں چلے گئے. جب محیصہ آ کر کے عبداللہ بن سہل کے پاس میں دیکھا کہ خون میں لکھپت ہے بیچارے, خون میں لکھپت ہیں, خون میں تڑپ رہے ہو, قتل کر دیا کسی نے ان کو. نہ جب انتقال ہو گیا ان کا دفن کر دیا انہوں نے وہیں خیبر کی زمین میں. اب کیا مدینے آئے, ان کے گھر والوں کو جا کر کے بتایا عبداللہ بن زید بن سہل, عبداللہ بن سہل کے گھر والوں کو بتایا جا کر ایسا مسئلہ ہوا ہے. تو عبداللہ بن سہل کے ایک بھائی کو عبد الرحمٰن ابن سہل, اور اس کے علاوہ محیصہ جو وہاں گئے ہوئے تھے, اور دوسرے ان کے بھائی کون ہیں؟ رویصہ. یہ تین افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ان کی کس کی ابھی کس کی؟ قتل کس کا ہوا تھا؟ قتل کس کا ہوا تھا؟ عبداللہ بن سہل کا. ان کے بھائی کون گئے ہوئے تھے اللہ سے ملنے کے لیے؟ عبد الرحمٰن سہل. لہذا مسئلہ اپنے بھائی کا تھا, لہذا انہوں نے گفتگو کرنا چاہیے, مسئلہ پہ رکھنا چاہیے کہ ایسا ایسا ہوا ہے. کیا کہا اللہ سن لیں سہی اللہ اکبر کو بڑا گفتگو کرے. تین لوگ آئے کرتے مسئلہ اصل آتی گیا, لیکن کہ تین جو زیادہ عمر دراز ہو وہ گفتگو کرے, تو چھوٹا گفتگو کرے. اگر تین لوگ جا رہے ہیں اس طرح سے کسی مسئلے میں عام مسئلے ملنے کے لیے, تو کون گفتگو کرے اس موقع سے؟ دیکھ کون بڑا ہے, عمر زیادہ کس کی ہے, اس کو مقدم کرنا چاہیے بات کرنے کے لیے. حالانکہ یہ سب سے چھوٹے تھے ان تینوں میں, لیکن چونکہ ان کے بھائی مسئلہ تلا چاہے کہ ہم اپنا مسئلہ رکھیں سامنے. فرمایا اللہ رسول یا تو آپ لوگ قسم کھائیے کیا ان لوگوں نے قتل کیا ہے, اور اس کے بعد بتائیے فلاں آدمی نے قتل کیا ہے, اور اس کے بعد ہم آپ کے حوالے کر دیں گے پکڑ کر کے. بولے قسم کھانے کے لیے تیار ہیں. غلط ہم نے جب دیکھا ہی نہیں تو ہم کیسے قسم کھا لیں کہ فلاں نے قتل کیا ہے. کہاں پھر یہود آپ کو بری کر دیں گے قصاص سے بھی اور دیت سے بھی, 50 لوگ قسم کھا کر کے, 50 یہودی قسم کھا لیں گے کہ نہ تو ہم نے قتل کیا ہے نہ ہم اس کے قاتل کو جانتے ہیں. جس علاقے میں ایسا ہوا ہے وہاں کے 50 لوگ قسم کھا لیں کہ نہ تو ہم نے قتل کیا ہے نہ ہم قاتل کو جانتے ہیں, تو کہ نہ آپ کو قصاص ملے گا اور نہ آپ کو دیت ملے گی. اسے قسامہ کہتے ہیں, جس کا مستقل ایک بات آئے گا آخر میں. یہ سال اللہ سے کفار ہیں سب, ان کی قسم کا کیا اعتبار؟ ان کی قسم تو سب قسم جھوٹی قسم کھا لیں گے 50 لوگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خود ان کی دیت سونپ دی, عبداللہ ابن سہل کی دیت ادا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم.